Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een van de mooiste nummers hier in de collectie van jouw omroep. Snowy White en Bird of Paradise. Lekker om bij te ontspannen zo laat op de avond. Terwijl het buiten koud is. En binnen lekker warm misschien wel. Verder hoorde je Treintje Oosterhuis met Vlieg met me mee. Mm-hmm. Hier allemaal in de late avond dus. Zo meteen gaan we het hebben over half wintergroene planten. Zijn die er dan? Ja, zeker wel. Je gaat het zo meteen horen na Kids of Fame en Star Maker. Crazy to know now. the things I want. I can take the things I see, but I keep asking myself why. And if there ain't just a little bit more for me. Here, when there's time to count the cost, I keep measuring what I lost. And wondering if you knew it would all wind up with you. Wat zijn dat eigenlijk? En de tuin alle seizoenen mooi, kan dat eigenlijk? Na dit gesprekje met Lianne Groenevelds weten we meer, denk ik. Fijn dat je er bent, Lianne. Dankjewel. Lianne, lente en zomer staan onbekend. Sprankelend, veel kleur, vol belofte. Herfst heeft een iets minder imago. En de winter heeft helemaal een slecht imago. Is dat terecht? Nou, qua weerbericht misschien wel, maar qua plantkeuze in de tuin, nee, hoeft zeker niet zo te zijn. Nee, als jij nou echt een herfsttuin wil maken, zijn sierrassen ideaal. Daar zitten heel veel verschillende tinten bruin in. Je hebt van geelbruin tot donkerbruin tot groenig bruin. Ja, en daar kun je zoveel schakeringen mee maken. En dat is jouw basis. En als je daar een paar mooie herfstbloeiers aan toevoegt, prachtig geheel. Nou, de winter, ja, ik kan er niet iets aan doen. Dat is een seizoen waarin minder bloeit. Maar er zijn winterbloeiende planten. Die bestaan. Wintergroene planten die nu heel populair zijn, maar die van oorsprong niet uit Nederland komen. De steeneik is een boom die heel veel wordt toegepast. En er zijn heel veel hagen. Er is een prunus, een laurierkers die heel veel wordt toegepast. Het zijn eigenlijk allemaal planten die wintergroen zijn en een beetje saai het hele jaar hetzelfde blijven. Ik ben ecologisch tuinontwerper en denk ook altijd aan de dieren. En heel veel dieren hebben inheemse planten nodig. Dat zijn planten die oorspronkelijk uit Nederland komen en ja, soms wel een oudbollig karakter hebben. Maar ik zeg altijd, er is geen lelijke plant. Die bestaat niet. Denk eens aan verschillende groentinten. Want lichtgroen combineren met donkergroen, het blad alleen. Hè? En dan is het heel leuk als bijvoorbeeld het lichtgroene blad groot is, het donkergroene blad klein of andersom. En zo heb je ook nog grijsgroen. Je hebt zelfs rood blad. Moet je een beetje voorzichtig mee zijn, dat je daar niet te veel van gebruikt. Wordt vaak erg heftig. Maar zo kun je ook alleen al met de bladtinten best wel combineren. En dat zijn dan half groenblijvers? Ja, dat zijn een beetje de, denk aan nagelkruid. Geum wordt dat ook wel genoemd. Of bijvoorbeeld sommige geraniums. Ja, een beetje de schaduwgeraniums. Dus de ooievaarsbek. het geranium is een hele grote familie. Ik bedoel nu de vaste plantenfamilie en niet de eenjarige geraniums, die ook wel pelargonium worden genoemd, die zeg maar achter de geraniums zitten zijn. Die bedoel ik niet. Ik bedoel die andere die echt in de tuin zitten en die elk jaar terugkomen. Daar zijn die lila bloemetjes allemaal? Ja, je hebt alle kleuren bloemen, dus okay. Bloem is vaak niet een indicatie. Nee, maar die zijn eigenlijk in de winter een hele lange tijd groen. En als dan echt de heftige vorst komt, dan verliezen ze hun blad. Maar het zijn ook vaak degenen die als eerste weer hun blad krijgen. Nou, als mensen een tuin gaan inrichten, jij voorziet ze van advies. Is dit ook een van de aspecten waar je dan aan denkt? Van vergeet niet dat in de herfst ook veel moois kan komen of in de winter. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. En ik vind het heel leuk om mensen te verrassen met op zijn minst één winterbloeiende, ja, het liefst een struik of een boom, omdat die wat groter zijn. Je hebt ook wel wat lagere planten die in de winter bloeien. Maar als ik bij mensen een winterbloeiende struik of klimplant neerzet, dan is het echt van, wauw, bestaat dit? En dan krijg ik een berichtje in de winter. Klopt het dat mijn plant nu bloeit? Ja, dat klopt. Dat had ik zo bedacht. Nou, dat is toch leuk? Als jij nou adviezen geeft, hè, want mensen komen bij jou van, we willen wat anders met de tuin of misschien wel een hele nieuwe tuin, maak je dan ook een beetje een artist impression? Want dat mensen zich een beeld kunnen vormen van, wat moet ik me nou voorstellen bij zo'n silhouet? Zeker. En hoe zit dat dan? Ze krijgen inderdaad voorbeeld afbeeldingen van mij. Maar waar ik ze eigenlijk altijd wel van voor waarschuw is dat, als jij een hele sterke smaak hebt en het niet kunt loslaten, je kunt mij alleen maar inhuren als je een stukje kunt loslaten. Want ik kan nog zo goed de wensen van die mensen in mijn hoofd houden, maar ik ben niet die persoon. Dus ik kan heel veel afbeeldingen laten zien van, vind je dit mooi? Maar er zijn zoveel factoren waar ik rekening mee houd. Met de dieren, om die te helpen, die in die omgeving voorkomen. De bloeitijden, geur ook. Heel veel winterbloeiers hebben een lekkere geur. Al dat soort factoren puzzel ik mee. Welke plant is sterk? Ja, en dat stukje moet je een beetje kunnen loslaten. Want je krijgt hoe dan ook iets moois. Maar het zal net iets anders zijn dan wanneer je het zelf hebt bedacht. Ja. Kortom, laat het los. Ja. Even je website. Ja, je kunt hier meer over vinden op www.vergroenster.nl. Oké, nou, mooi verhaal. Dankjewel Lianne Groeneveld, tuinontwerper. En voor het in beeld brengen van ook tuinen in de winter en de herfst. Dankjewel. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Of the way.